Jest 16, program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj wtorek, drugi dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Klienci zapewniają, że strajku nie odczuwają. Handlowcy protestują przeciwko warunkom, na jakich są zatrudniani. Na Stadionie Narodowym pierwszy gwizdek sędziego zaczyna się mecz o Puchar Polski. W tym serwisie Trójki powiemy też, jak Polacy świętują Dzień Flagi. Strajk włoski w supermarketach. Pracownicy dużych sklepów protestują przeciwko niskim zarobkom i złym warunkom pracy. Jak mówią, od lat dostają najniższą krajową, a pracy mają coraz więcej. Nasze pensje szacują się w granicach 1700 zł netto. Pracuję w Tesco od 14 lat i ta pensja jest cały czas stała. Mówiła Dorota Lewosińska, która pracuje w Tesco. A dziś ci, którzy robili zakupy w Warszawie, mówili, że nie odczuli żadnych utrudnień. Zakupy idą bardzo szybko, normalnie, standardowo, tak jak zazwyczaj. Ja wiem, że dzisiaj jest taki środkowy dzień między świętami i właściwie to z przyzwoitości nie należałoby chodzić do sklepu, ale skoro zapomniało się niektórych owoców i warzyw, no to trzeba się tam było udać, ale nie ma żadnych problemów. Kolejki są normalne, nie widzę różnicy. Przeciętne kolejki, tak jak zwykle. Nie ma kolejek. Fajnie, dużo ludzi powyjeżdżało. Według Handlowej Solidarności w proteście ma wziąć udział kilkanaście tysięcy pracowników, którzy sami wyszli z taką inicjatywą, zdenerwowani ostatnimi reklamami, z których wynikało, że warunki pracy w sieciach handlowych są coraz lepsze. Wielki finał na Stadionie Narodowym. Z jednej strony Lech Poznań, a z drugiej Arka Gdynia. Te drużyny zaczynają właśnie mecz finałowy Pucharu Polski. Na stadionie jest nasz dziennikarz sportowy Adam Malecki. Adam, kto jest faworytem tego spotkania? Zdecydowanym faworytem jest Lech Poznań. To drużyna, która pod wodzą trenera Nenada Bielicy walczy zarówno o Mistrzostwo Polski, jak i dzisiaj o Puchar. W przypadku wygranej byłoby to szóste trofeum dla kolejorza, a dla Arki drugie. Arkowcy, którzy są przecież beniaminkiem piłkarskiej ekstraklasy, walczą o utrzymanie w lidze, a finał na Stadionie Narodowym jest dla nich piękną przygodą. Także w bezpośrednich spotkaniach pomiędzy tymi drużynami górą Lech z pięciu ostatnich spotkań trzy wygrał, a dwa kończyły się remisami. Co ciekawe, trener Arki Leszek Ojrzyński, który prowadzi drużynę od zaledwie trzech tygodni, nigdy Lecha nie pokonał, a dwukrotnie po porażkach z Poznaniakami tracił pracę. Mecz został poprzedzony hymnem Polski, po czym sędzia Tomasz Musiał zarządził pierwszym gwizdkiem sędziego początek spotkania. W biało-niebieskich strojach gra Lech, Arka w żółto-niebieskich. Trwa walka o wygraną, o prestiż, no ale także o pieniądze. Zwycięzca zgarnie 1 000 000 zł, przegrany zaledwie 200 tysięcy. To już jest, czy dopiero, trzecia minuta tego spotkania. 0-0 na Stadionie Narodowym. Adam Malecki, dziękujemy za relację. Na Stadion Narodowy będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Na Latarni Morskiej w Świnoujściu zawieszono ogromną biało-czerwoną flagę. Jej powierzchnia to prawie 560 metrów kwadratowych. Widać ją z odległości kilkunastu kilometrów. Polacy świętują Dzień Flagi. W miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu zorganizowano festyn dla całych rodzin. Mam przypięty tutaj kotylion. Ma kolory naszej flagi biało-czerwonej. Jestem bardzo dumny, że jestem Polakiem. Wszyscy kotyliony noszą, jak pani widzi, spoglądając naokoło. Wszyscy powinni świętować Dzień Flagi. To jest bardzo ważny dzień. Powinniśmy być dumni, że mamy taką narodowość. Patriotyzm ponad wszystko, zwłaszcza teraz, kiedy mamy takie piękne dni. Ludzie zatrzymują się troszeczkę w tym pędzie. No i bardzo potrzebny jest taki dzień, że tak powiem, który jak gdyby świetnia tą naszą tradycję, a jednocześnie podkreśla ten patriotyzm. Dzień Flagi, dodajmy, obchodzony jest w Polsce od 13 lat. Są zagrożone wyginięciem, dlatego każde narodziny młodych niedźwiedzi polarnych to jest dobra informacja. A w ogrodzie zoologicznym w Australii na świat przyszły bliźniaki. Każde ma po 15 cm i waży niewiele ponad pół kilograma. Gdy dorosną, będą ważyć ponad pół tony. Ale zanim to nastąpi, przez najbliższe 2 miesiące małe niedźwiedzie pozostaną pod opieką swojej 16-letniej matki. Zdaniem ekologów, niedźwiedziom polarnym zagrażają zmiany klimatu czy projekty odwiertu ropy. Na świecie jest najwyżej 30 tysięcy tych zwierząt i choć oficjalnie nie są one krytycznie zagrożone, to według niektórych szacunków do połowy wieku ich liczba może spaść o 1/3. Rafał Motryuk, Polskie Radio. I kończymy serwis Trójki, na kolejny zapraszając o 17. Wieczorem i w nocy prawie wszędzie przybędzie chmur i będzie padał deszcz, na południu mgły, na Podlasiu 3 stopnie, w centrum i na Dolnym Śląsku 5, na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim 9. Jutro zmienna pogoda, słońce, chmury, deszcz i burza, zagrzmi głównie na południu Polski. Na południu i na wschodzie najcieplej, bo tam 17-20 stopni, w pozostałych regionach od 12 do 15.

nie mogłam zasnąć, więc nie mógł mi się pan przyśnić dziś. I tak odchodzę bez pożegnania, jakby znienacka. Ktoś między nami zatrzasnął. To jak to w końcu było? Ona się cieszyła, że za niego wychodzi, czy tak średnio? Windą do nieba, 2 plus 1 z 1977 roku to utwór. Dziś na miejscu 45. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Coś się dzieje z moją skrzynką. Co państwo tutaj wyczyniają? Ale piękne zdjęcia z rodzinnego słuchania topu. Piotr Metz prosił państwa o zdjęcia radioodbiorników, na którym słuchają państwo Trójki, a ja proszę o zdjęcia rodzin, bo od wielu lat już dostajemy takie sygnały, że to święto również rodzinne. Mam nadzieję, że skrzynka to wszystko pomieści. I cieszę się przede wszystkim z tego, jeśli chodzi o rodziny, które wysyłają swoje zdjęcia z podróży samochodowej, że wszyscy na tych zdjęciach, chyba dobrze to przejrzałem, mają zapięte pasy bezpieczeństwa. O! Proszę sprawdzać wyniki topu na stronie facebookowej Trójki i na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Tam wszystko pojawia się na bieżąco. A przed nami jest miejsce kolejne i to będzie, uwaga, myślę, że dla wielu wielka niespodzianka, skok z 255 miejsca. U nas dziś na 44. Wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat.

tym wszystkim zaraził mnie mój mąż, który słucha was wszędzie, gdzie się da, w pracy, w samochodzie, w domu, świątek, piątek i niedziela, największy fan. Dlatego piszę i mam maleńką prośbę. Mąż właśnie jest w pracy do godziny 17 i oczywiście słucha Trójki. Czy można go pozdrowić? Pozdrowić Jacek Kas od żony Magdy. Takie pozdrowienia wysyłamy do pana. Mam nadzieję, że pan to dobrze słyszy. A żona na posterunku oczywiście napisała: piotr.stelmach@polskieradio.pl. Alien, zespół TSA na miejscu 43 z 1983 roku. Utwór Nigdy tak wysoko nie był. Pierwszy raz witamy tę piosenkę w zestawieniu Top 50 najpopularniejszych, najlepszych państwa zdaniem polskich piosenek wszechczasów. Ponieważ dzisiaj muzyka podczas naszego spotkania jest najważniejsza absolutnie, to teraz zostawiam państwa z polską muzyką na prawie kwadrans, obok siebie, a właściwie inaczej, razem miejsca 42 i 41. Całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, a nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich. Własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia.

pomyślałeś? Milczenia dość. Zamieniaj serca w twardy głaz. miałem oglądać mecz finałowy Pucharu Polski, ale jak to stara prawda ludowa głosi, dobra muzyka jest ważniejsza niż uprawianie sportu przed telewizorem. Pozdrawiam wszystkich kibiców, którzy starają się pogodzić mecz z topem wszechczasów, napisał pan Adrian z Wrocławia. Dziękuję bardzo za ten mail i za wszystkie, które dzisiaj od państwa tak licznie przychodzą w takiej ilości. Niesamowite to jest. Na miejscu 42 do kołyski zespół Dżem, na miejscu 41 Przeżyj to sam Lombard. 10. Polski top wszechczasów w Trójce. Od 9:00 Piotr Metz, od 12:00 Piotr Baron. Ja z państwem do 18:00, a od 18:00 finałowe rozdanie. Do 21:00 Marek Niedźwiecki. Miejsce 40. Wtedy wiesz, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Jak ja. Jeszcze nigdy ten utwór nie zajmował tak wysokiego miejsca. Na 40, kiedy powiem sobie dość, z 1996 roku zespół ONA. No i jeszcze ważny, nieważny był tytuł tej płyty, z której pochodziła ta piosenka. Bzzz. Miejsce kolejne przed nami to będzie 39, kiedy dwóch muzyków zespołu, który za chwilkę zabrzmi w Trójce, komponowało materiał na kolejną płytę. Założenie było takie: piszemy balladę, ale nie musi ona być ładna. Ważne, żeby była znacząca, istotna. Kryterium ładna piosenka odsuwamy na bok. I po latach sobie myślę, na szczęście, że nie do końca udało im się to kryterium ominąć. Możesz zabrać, co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Na półce czy parapecie, raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Z 2001 roku napisałem sobie dwie krótkie recenzje fikcyjnych płyt Republiki, które nigdy się nie ukazały. Dla mnie ukazały się zdecydowanie. Odchodząc, Republika na miejscu 39 w 10 notowaniu topu polskiego topu wszechczasów. Miejsce kolejne. Thank you.